واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه, اور پیچھے لگ گیا ظالموں کے ما اترفوا فيه ان کی دنیاوی معیشت اور دنیاوی مال و متاع, وکانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ اس فیلڈ میں جرم کرنے والے تھے. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم, اور آپ کے پروردگار کے متعلق کی تصور نہیں ہو سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کے متعلق نو باڈی کین کنسیو, یہ تصور نہیں کر سکتا. وما كان ربك, اور یہ تصور نہیں ہو سکتا آپ کے پروردگار کے متعلق, ليهلك القرى بظلم, کہ وہ ریجنز کو اور علاقوں کو تباہ کر دے بلا وجہ, کہ وہ ریجنز کو تباہ کر دے بلا وجہ. وہ آلوا مسلحون, جبکہ اس کے باسی اصلاح کرنے والے. نہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں میں مسلحین کو کبھی ہلاک نہیں کرتا, میں مفسدین کو ہلاک کرتا ہوں, یہ میرا روح ہے. آپ کے پروردگار کے متعلق تصور نہیں ہو سکتا کہ مسلحین کو ہلاک کرے گا. وہ آلوا مسلحون ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدہ, اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے, ولو شاء ربک, اگر چاہتے آپ کے پروردگار کے بجبر سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں, بائی فورس سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں, تو اب اللہ کریم جو کام چاہتا ہے تو اسی سے تو کوئی ہیرا پیری نہیں کر سکتا, پھر کوئی کافر ہو سکتا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے یہ آپشنل بنا دیا ہے. ولو شاء ربک, اگر آپ کے پروردگار چاہتے بائی جبر لوگوں کو مسلمان کر دینا, لجعل الناس امتا واحدۃ, تو بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک امت, لیکن ایسا اللہ نے چاہا نہیں. تو جب اللہ نے نہیں چاہا تو ریزلٹ کیا ہوگا؟ ولا یزالون مختلفین, وہ ہمیشہ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے والے, حتیٰ کہ حقائق میں بھی اختلاف کریں گے, اللہ کی توحید میں, محمد کی رسالت میں, قرآن کی صداقت میں, بنیادی عقائد میں, اسی میں بھی اختلاف کرتے رہیں گے. اس لیے کہ میں نے آپشنل بنا دیا ہے, بائی فورس میں کسی کے ذہن میں ڈالتا نہیں. ولا یزالون, نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رہیں گے مختلفین, باہم دیگر اختلاف کرنے والے, الا من رحم ربک, مگر وہ جس پہ اللہ رحم کرے تو وہ حقائق کو تسلیم کرے گا, اسی سے اختلاف نہیں کرے گا. ولذالک خلقہم, ولذالک, اور اسی اختلاف کے حوالے سے کہ آپشنل بنا دیا, اللہ کریم نے فرمایا میں نے انسانوں کی دنیا اسی لیے بسائی ہے, اسی پر تو جزا اور سزا ڈیپینڈ کرتا ہے, کہ اگر میں بائی فورس بنا رہتا تو جزا کاہے کا دیتا اور سزا کس کو دیتا. ولذالک, اور اسی فلسفے کے حوالے سے, خلقہم, ان کو پیدا کر دیا ہے, وتمت کلمت ربک, اور فیصلہ ہو گیا آپ کے پروردگار کا, لاملأن جہنم, کہ میں بروادوں گا جہنم کو, من الجنت, جنوں سے اور انسانوں سے, اجمعین, ڈھیر ساروں سے, وکل نقص علیک من انباء الرسل, اور یہ سارے بیان کر دیتے ہم آپ پہ او محمد, من انباء الرسل, انبیاء کے قصے, مانو سب تو بے فواد کا, اسی طرح ہم استحکام دیتے ہیں آپ کے دل کو. یہ انبیاء پہ جتنی مصیبتیں گزری, ان کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا, آخر مجھے کس سے کہانیاں سنانی, یہ تو مزہ نہیں دیتا, یہ تو میں اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح استقامت کا مظاہرہ کیا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ, اور یہ سارے جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر, مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, رسولوں کے قصے, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, تو مضبوط کرتے ہیں اس پر دل آپ کا, وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ, اور آ گیا ہے آپ کو فی هذه اس سورہ ہود میں, الحق, بیان کامل, وموعظۃً, اور نصیحت کامل, وذکرہ, اور ریمائنڈر للمومنین, مومنوں کے لیے, وقل للذین لا یؤمنون, اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے, اعملوا علی مکانتکم, وہ بات جو شعیب نے اپنی قوم سے کی تھی. یہ دیکھیے اللہ کریم اخیر میں اس سورت کو کس طرح سمیٹ رہا ہے, ابھی یہ طریقہ رہے گا کہ اخیر میں ہر سورت کو سمیٹتا رہے گا مضامین کے اعتبار سے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے, اعملوا علی مکانتکم, عمل کرتے رہیو اپنے طریقے پر, اِنَّا عَامِلُونَ, ہم عمل کرنے والے اپنے طریقے پر, وانتظرو, اس نے کہہ دیا وَرْتَقِبُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ رَقِيب, تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ وانتظرو, البتہ اللہ تعالیٰ الفاظ مختلف استعمال کرتا ہے, وہاں وَرْتَقِبُوا, یہاں وَانْتَظِرُوا, اس لیے کہ اللہ کو ٹھیک ٹھاک بھی آتی ہے. وانتظرو, اور آپ انتظار کرتے رہیے, انا منتظرون, ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں, وللہ غیب السماوات والارض, اور اللہ کے کنٹرول میں ہے زمین و آسمان کے پوشیدہ امور, ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کی قدرت میں ہیں, وہی دوسرا موضوع. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور اسی اللہ کو سارے معاملے لوٹائے جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے کنٹرول میں ہے. فَاعْبُدْهُ, پہلا والا موضوع, فَاعْبُدْهُ, تو اس کی عبادت کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, کمپرومائز نہ کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, تیسرا موضوع, وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, کمپرومائز نہ کرو, اعتماد کرو اللہ پہ. وَمَا رَبُّكَ, وارننگ ہے, وَمَا رَبُّكَ, عنادی لوگ جو چوتھی بات کی, وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, آپ کا پروردگار بے خبر نہیں آپ کے کردار و اعمال سے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وارحم الراحمين. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه, حي على الصلاه, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله اكبر, الله اكبر, لا اله الا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود کا خلاصہ, زمانہ نزول کے متعلق ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ ہود یہ مکی دور کے آخری دور کی نادر شدہ سورت ہے, کیونکہ اس کی ایک بات ہمیں یہ اشارہ دیتی ہے کہ یہ اس دور کی باتیں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تکالیف بھی اپنے انتہا تک جا پہنچے تھے, اور اوپر اللہ کی جانب سے اسے حکم بھی آ رہا تھا کہ آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنی, آپ نے سٹیبلٹی اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے, اور تبھی تو آپ کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ شبت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا, مجھے سورہ ہود اور اس کی نظیر والی سورتوں نے بوڑھا کر دیا, کہ ایک جانب تو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, دوسری جانب اللہ نے کہہ دیا خبردار اگر ایک بال پر بھی آپ نے کمپرومائز کر دیا تو ہم آپ کو مزہ چکھائیں گے, تو اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو یہ مکی دور کی مکی زمانے کی آخری دور کی سورت ہے, ایک بات. دوسری بات کہ مختصراً اس کے موضوع اور مباحث تین ہیں, دعوت, دوسری بات فہمائش ان کو سمجھانا, اور تیسری بات تنبیہ کہ آپ انسان کے بچے بنو او کفار, ادروائز پھر پچھتاتے رہو گے. اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس میں چار موضوعات بنیادی ہیں. ایک مسئلہ تو یہ کہ اعبدوا استغفروا وتوبوا, یہ تین باتیں, اعبدوا بندگی اللہ کی صرف, استغفروا استغفار کرنا, وتوبوا الیہ سٹریٹ اللہ کی طرف جانا, یہ ایک بات. دوسری بات تفصیلی اعتبار سے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں اور اللہ کے کنٹرول میں ہے, علم و قدرت کا شمول, اس کے لیے ہم نے ٹرم نکال دیا ہے اللہ کے علم اور قدرت کا شمول, کہ دیٹ از انکلوسیو, ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور تیسری بات کہ آپ میں کبھی کبھار کوئی سوچ کے اعتبار سے نرمی آ جاتی ہے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, خبردار اگر آپ نے کمپرومائز کر دیا. اور چوتھی بات کہ یہ قرآن یہ ریالٹیز کا ذکر کر رہا ہے, لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ کفار نہیں مانتے اس لیے کہ وہ ایروگنٹ بن چکے ہیں, وہ ضدی اور عنادی بن چکے ہیں. سورہ یوسف یہ سورت بھی زمانہ نزول کے اعتبار سے بالکل مکے کی آخری دور کی سورت ہے, جب مشرکین مکہ اپنے سارے حربے آزما چکے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انگاروں پر لیٹنے تک انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا, ان کو لٹایا انگاروں پر. تو یہ وہ زمانہ تھا جب وہ رسول اللہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے متعلق سوچتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے, یا جلاوطن کیا جائے, یا قید کیا جائے. مشرکین عرب نے رسول اللہ علیہ السلام سے یہود کی ایما پر پوچھ لیا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا اپنا علاقہ تو نابلوس ہے جو بھی فلسطین کے اندر ہے, یہ مصر کیسے جا پہنچے, یہ وہاں کیسے آباد ہوئے. اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ مکہ اور اس کی سراؤنڈنگ ایریا میں کسی کو اس کی ہسٹری معلوم نہیں تھی. تو انہوں نے یہ سوال اس شرارت سے پوچھ لیا کہ اگر محمد جواب نہ دے سکے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تبلے بجاتے رہیں گے. خاک پیغمبر ہوئے جسے پیغمبروں کی نقل مکانی اور امیگریشن کا پتہ ہی نہیں, اپنے آباؤ اجداد کے نقل مکانی کا پتہ نہیں کہ یہ بنی اسرائیل یہ مصر کیسے چلے گئے. مقاصد نزول کہ اس سورت کے نزول کے مقاصد کیا تھے, تو ایک بات کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 7 رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ دلالت کرتی ہے. دوسری بات کہ آپ کی دعوت اور آپ کا معاملہ ایون دو دیٹ پارٹ آف یور لائف وچ از کمنگ نیئر ان فیوچر, آپ کا یہ سارا معاملہ حضرت یوسف جیسا ہوگا. حضرت یوسف کو بھی اپنوں نے ستایا, آپ کو بھی اپنے ہی ستاتے رہتے ہیں. ابو لہب کو آپ کے پرائے توڑے ہیں, آپ کے سگے چچا ہیں. جس طرح اسے بھائیوں نے ستایا, آپ کو سگے چچا اور چچا زاد ستا رہے ہیں. دوسری بات کہ یوسف جلا وطن ہو گئے, وطن کو چھوڑ گئے, کنعان کا ایریا چھوڑ کے مصر جاگزین ہوئے, آپ بھی علاقہ چھوڑ کے کہیں اور جاگزین ہو جائیں گے. اور تیسری بات کہ مصر وہ چل کر اس کو حکومت ملی, آپ بھی جب امیگریٹ ہوں گے تو آپ کو حکومت ملے گی. اور چوتھی بات جب مصر میں اسے حکومت ملی تو وہ لوگ جو اسے ستاتے رہے وہ اس کے زیر نگین آ گئے, ان کے محکوم بن گئے, یہ مکے والے بھی آپ کے زیر نگین آ جائیں گے. اور پانچویں بات کہ زیر نگین آنے کے بعد حضرت یوسف نے کوئی انتقام نہیں لیا, بلکہ انہیں کہا لا تصریب علیکم اليوم, مصر سے آپ کو کوئی تانا ہی نہیں دیتا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے. And so will be your case. You will do the same way. اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام جب مکہ معظمہ آوارد ہوئے وہ لوگ دوڑتے رہے قتل سے بچنے کے لیے, وہ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہہ دیا کہ دھیرے دھیرے اعلان کرتے جائیے. تو حضرت بلال مکے کے بازاروں میں اور مکے کی گلی کوچیوں میں آواز دیتے رہے کہ من دخل بیت اللہ فہو آمن, جس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی وہ محفوظ ہے, لوگ بیت اللہ کی طرف دوڑ پڑے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسری اعلان کر دیجئے. حضرت بلال نے کہہ دیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, ابو سفیان ایمان لا چکے تھے اور حضور علیہ السلام نے کبھی کسی معزز کو ذلیل نہیں کیا, تو وہ چونکہ معزز آدمی تھے تو حضور علیہ السلام سے حضرت عباس نے کہہ دیا کہ آپ کے فادر ان لا, ہی واز ایکچولی دی فادر ان لا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دو ہی واز دی لیڈر آف دوز آرمیز فائٹنگ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضور کے مقابلے میں ہمیشہ جنرل رہے, ایک جانب حضور لیڈ کرتے رہے سن اللہ اور دوسری جانب فادر ان لا, وہ کفر کو لیڈ کرتے رہے اسلام کو لیڈ کرتے رہے. حضرت عباس سے وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس کے خلاف اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ شاید ہر کسی کے لیے معافی ہو سکتی ہے, مجھے خاک معاف کریں گے, کیونکہ اسے کفر کے زمانے میں اپنا کردار یاد تھا. تو حضرت عباس نے کہہ دیا کہ ابو سفیان آپ اپنے بھتیجے کو جانتے نہیں, وہ بہت بڑے آدمی ہیں, جو آپ سوچ رہے ہیں یہ آپ کی سوچ بڑی محدود ہے, آپ محمد کی شخصیت نہیں جانتے, آپ دیکھیں گے وہ کہیں آپ سے منہ بھی نہیں موڑیں گے کہ آپ نے میرے خلاف کچھ کیا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو بہت بڑا دل و دماغ دے دیا ہے. اور جب وہ لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اہلن بعمی, اہلن بعمی, خوش آمدید مائی انکل, ابھی تک آپ کہاں دور دور بھاگ رہے تھے. صحیح. اور پھر حضرت عباس سے کہہ دیا کہ میرے فادر ان لا کو فلاں جگہ پہ آپ کھڑا کر دیں تاکہ یہ آرمی آتی رہے یہ ذرا نظارہ کرے. حضرت ابو سفیان کو حضرت عباس نے ایک ایسی اسٹریٹجک پوائنٹ پہ کھڑا کر دیا کہ جہاں سے حضور کی فاتحانہ آرمی گزر رہی تھی اور سارے لوگ وہ آہنی ڈریسز میں اور آہنی جو جنگی وہ ہوتے ہیں کپڑے خود وغیرہ اسی میں ملبوس تھے کہ صرف آنکھیں ساروں کی دکھائی دے رہی تھی اور ہر ایک پلاٹون کے پاس اپنا اپنا جھنڈا, وہ حضرت عباس سے پوچھتے رہے یہ کون ہے, حضرت عباس بتا دیتے یہ بنو سلمہ کا قبیلہ ہے. یا سبحان اللہ, یہ کون ہے, یہ اوس اور خزرج کے انصار ہیں, یہ درمیان میں آدمی قوم ہے, کون ہے جس پر لوگ پروانہ وار پڑھتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو سفیان یہ آپ کے سن اللہ ہیں اور میرے بتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ ابھی اس آدمی کا دین پوری دنیا پہ پھیل گیا, ابھی اس کا راستہ رکوانے والا کوئی نہیں. تو حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے چکا وہ بھی محفوظ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن دخل دار ام ہانہ فہو آمن, میری چچا زاد بہن حضرت ام ہانہ حضرت علی کی بہن تھی, کہ اس کے گھر میں جو پناہ لے لے وہ امن سے ہے. اور چوتھی بات فرمائی وہ من اغلق علیہ باب دار فہو آمن, جس نے اپنے پیچھے اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیا تو خبردار کوئی کواڑ مواڑ نہ نکالے, کوئی دروازہ نہ توڑے, وہ آدمی محفوظ ہو گیا. اور پھر حضور پاک نے بلال سے کہہ دیا کہ عام اعلان کر دیں کہ لوگ بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں. سارے لوگ جمع ہو گئے, حضور علیہ السلام نے ان سے خطاب کر دیا, ان سے خطاب کر دیا کہ فعل تم ما فعل تم, آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر گئے ہیں, جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر گئے ہیں. 13 سال مکی زندگی میں اور 10 سال میری اسٹیٹ پر حملے کرتے ہوئے آپ نے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا, لیکن ابھی آپ کی کیا رائے ہے, میں آپ سے کیا معاملہ کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ اخ ان کریم و ابن اخ کریم, آپ تو ہمارے بڑے جنرس اور کریم قسم کے بھائی ہیں اور آپ کی مثال تو دنیا میں کہیں ملتی نہیں ایسے آدمی, کیونکہ آپ کے اخلاق بڑے کریمانہ ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعینہ وہی جملہ دہرایا کہ لا یقول لا اقول لکم الا ما قال یوسف ابن یعقوب لاخوته, میں آپ سے کوئی زیادہ بات نہیں کرتا, صرف وہی جملہ دہراتا ہوں جو میرے جدی امجد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم, میں آپ کو کوئی تانا نہیں دیتا, انتم الطلقاء انتم الطلقاء, میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو یہ دوسری اہم موضوع. تیسرا موضوع کہ یہ محمدی دعوت ابراہیمی دعوت کا تسلسل ہے. آپ لوگ تو بھٹک گئے ہیں, مفت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں, یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا مشرکین مکہ, کیونکہ تینوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی کے تابع دار ہیں. اللہ کریم نے فرمایا خاک دین ابراہیمی کے تابع دار ہیں. محمد کی دعوت یہ دعوت ابراہیمی کا تسلسل ہے, یہ تیسرا مسئلہ. چوتھا مسئلہ کہ دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے کردار رہے ہیں. ستیز کار, علامہ نے فرمایا ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. ایک جانب مصطفیٰ کی چراغ اور دوسری جانب ابو لہب کی شرارتیں ہوں گی اور اس کے شرار اور اس کے شعلے ہوں گے. تو دنیا میں ہمیشہ دو کردار, تو یہاں پہ دو کرداروں کا تذکرہ ہے سورہ یوسف کے اندر, ایک یعقوب و یوسف کا کردار اور دوسرا برادران یوسف عزیز مصر اور اس کی بیوی کا کردار. یہ ایک جانب, وہ دوسری جانب. کہ اول ذکر یہ خدا پرست اور توحید پرست ہے, جبکہ ثانی ذکر طبقہ یہ شہوت پرست اور کینہ پرور لوگ تھے. ابھی آپ یہ خود فیصلہ فرمائیں اہل مکہ کہ یہ کون سا گروہ ہے مکے والوں کا اور محمد والا گروہ کون سا ہے, کہ سملرٹی کس کی کس کے ساتھ. پانچویں بات کہ انسانی منصوبے کچھ ہوتے ہیں, تقدیر خداوندی کچھ اور فیصلے کیا کرتی ہے. تقدیر کند بندہ, تدبیر کند بندہ, تقدیر زند خندہ. انسان تدبیر کرتا رہتا ہے, اللہ کی تقدیر اس پہ ہنستی رہتی ہے. کہ معاملات آپ کے تدبیر پر تھوڑے موقوف ہیں. تو اس صورت میں ایک بنیادی مسئلہ پانچواں وہ یہ ہے کہ تدبیر انسان کی وہ کچھ اور ہوتی ہے, تقدیر اللہ کی وہ کچھ اور ہوتی ہے. چھٹی بات کہ انسانی تدبیر کبھی کسی شخص کی ہلاکت کرنے کی ہوتی, ہلاک کرنے کی, اور وہی ہلاکت والا منصوبہ وہ اسی انسان کے لیے ترقی کا زینہ بن جاتا ہے. یوسف کو کنویں میں نہ پھینک دیتے تو خاک کوئی قافلہ اسے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا. جس چیز کو وہ ہلاکت کا ذریعہ سمجھتے تھے وہی چیز یوسف کی حکومت کا ذریعہ بن گیا, کیونکہ یہی تھی اللہ کی تقدیر. ساتویں بات کہ آپ اپنے جملہ معاملات میں توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ, توکل علی اللہ کہ اعتماد صرف اللہ پر اور اپنے معاملات اللہ کے ہاتھ میں دینے. یہ میں جو نماز کے بعد ایک دعا پڑھتا ہوں ابھی بھی پڑھ لیا کہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, کہ ولا تکلنا الی انفسنا طرف, خداوندہ ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کے حوالے نہ کر, ہمارے لگام آپ کے ہاتھ میں رہے, جہاں پہ آپ لے جانا چاہیں. میں سے میں یہ دعا پڑھتا ہوں, حضور کی دعا تھی کہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے اپنے ہاتھ میں نہ دیں, اگر میں اپنے ہاتھ میں آ گیا تو تباہ ہو گیا, تو آپ مجھے اپنے ہاتھ میں رکھیں. آٹھویں بات کہ سیرت و اخلاق کی بلندی ہی وہ چیز ہے جو ایک بدیشی غلام کو, بدیشی کیونکہ وہاں پہ جو فروخت ہو رہا تھا تو ایسے غلام فروخت ہو رہا تھا حضرت یوسف, اور مصر ان کا وطن بھی نہیں تھا, اتنا بلوس کہتے, جو ایک بدیشی غلام کو ایک پرائے مملکت کا حکمران بنا دیتا ہے. اب یوسف کیوں اس مقام پہ جا پہنچے؟ سیرت و کردار نے پہنچا دیا. کوئی اس کو توڑا لے آئے تھے, کو دتا ہوئے نو کڑی ہلمندی کو دتا ہوئے نو کڑی استاد نثار عمر الدین فلک نہیں, کوئی کو دتا نہیں کیا تھا, نہ کوئی انقلاب لے آئے تھے, نہ اس نے کوئی آرمڈ قوت استعمال کر دی تھی کہ حکومت پہ قبضہ کر گئے. یہ سیرت و کردار تھی جس نے یوسف جیسے بدیشی غلام کو مصر کا حکمران بنا دیا. تاریخی پس منظر, حضرت یعقوب کا قیام فلسطین میں, حبرون ایک جگہ ہے آج اسے نام دیا جاتا ہے, فلسطین کا ایریا ہے, اب اسرائیل کے پاس نہیں, فلسطین کا ہے, اسے خلیل الخلیل کہتے ہیں, الخلیل, اور الخلیل حضرت ابراہیم کی وجہ سے کہتے ہیں, حضرت ابراہیم کے کا مقبرہ وہاں ہے, حضرت یعقوب کی قبر بھی وہی ہے, حضرت یوسف کے جسد خاکی کو حضرت موسیٰ اٹھا کر وہاں لے آئے تھے کیونکہ اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے آبا و اجداد کے قبرستان میں پھر لے جائیں. اس کے علاوہ سکم اس زمانے کا شہر تھا, ابھی اسے نابلس کہتے ہیں, نابلس, تو نابلس میں بھی حضرت یعقوب کی کچھ زراعتی زمین تھی. تاریخی اعتبار سے حضرت یوسف کی پیدائش تقریباً 1906 قبل مسیح میں ہوئی تھی, اور یہ واقعہ جب آپ 17 برس کے تھے, کتنے کے, ہی واز ٹینیجر, 17 برس کے تھے, یعنی 1890 قبل مسیح میں یہ واقعہ رونما ہوا. 1906 میں وہ پیدا ہوئے تھے, 1890 قبل مسیح میں یہ واقعہ رونما ہوا. یہ سکم یا نابلوس, اس کے شمال میں ایک جگہ ہے, اس زمانے میں اس کا نام تھا دوتن, اور ابھی اسے کہتے دوستان, دوستان, تو یہ کنواں دوستان میں واقع تھا, ابھی موجود ہے وہ. جس قافلے نے حضرت یوسف کو اٹھایا وہ قافلہ شرق اردن یعنی جلعان سے آ رہا تھا, شرق اردن جلعان سے آ رہا تھا اور مصر کو جا رہا تھا. جلعان کے کنڈرات اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں وادی الیابس میں واقع ہیں. جس زمانے میں حضرت یوسف مصر گئے تو وہاں پہ ہکسوس کنگز, جسے تاریخ امالیکائٹس کے نام سے یاد کرتی ہے, امالیکائٹس کی حکومت تھی. ہکسوس, یہ ہبرو میں کہتے ہیں چرواہے کو, کیونکہ بنیادی طور پر دیور چرواہے, وہ وہاں پہ کسی زمانے میں بکریاں چراتے تھے, بکریاں چراتے تھے, اور بعد میں پھر وہ وہاں کے حکمران بن گئے وہ لوگ. اور یہ امالیکائٹس بنیادی طور پر عربی و نسل تھے, یہ مصری نہیں تھے, اور شام کے علاقے سے جا کر, یہ فلسطین تو بعد میں نام پڑ گیا, اس زمانے میں کوئی فلسطین نہیں جانتا تھا, یہ آج کا اردن اور فلسطین اور اسرائیل اور سیریا, یہ سارا علاقہ اس زمانے میں شام ہی کہا کرتا تھا, یہ پورا ایک علاقہ تھا. تو شام کے علاقے سے یہی امالیکائٹس 2000 قبل مسیح میں جا کے مصر میں آباد ہوئے تھے, اور وہاں پہ قابض ہو گئے تھے 2000 میں. پھر حضرت یوسف سے بنی اسرائیل کی حکومت شروع ہو گئی. جو تقریباً 80 سال مسلسل جاری رہی. کتنے سال؟ 80 سال. پھر وہاں پہ ایک قوم پرست اور نیشنلسٹ تحریک شروع ہوگی, کیونکہ بنی اسرائیل بھی بھٹک گئے, امالیکائٹس بھی بھٹک گئے دین سے. تو جب بھٹک گئے تو انہوں نے کہا کہ جب وہ مولوی نہیں رہے تو ہمارے اوپر مسلط کیوں رہے, ویسے بھی قانونیز ہیں, کالونیل پاور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. تو قبطی اقباط, اقباط انقلاب لے آئے, بیکاز دے آر دا نیٹو انہیبیٹنٹس آف ایجپٹ اینڈ الیگزینڈریا. اور فرعونوں کی حکومت شروع ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام اپنے خاندان کو حکومت ملنے کے 10 سال بعد مصر بلا چکے تھے, اور قاہرہ اور جشن کے درمیان ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں دمیات. تو بنی اسرائیل دمیات میں آباد ہو گئے تھے, حضرت یعقوب اور اس کا خاندان دمیات میں آباد ہو گئے تھے. اقباط نے ان پر وہ ناروا ظلم توڑ ڈالے کہ ان کو مزہ چکایا, اور تبھی تو حضرت موسیٰ نے آ کے سب سے پہلی بات کی کہ فارس المغیر بنی اسرائیل, یا آپ نے جو ان کو فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کر دیا ہے, آپ ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس دے کر آزادی دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, الف آلا, لام لوا, را رفعت, الف آلا لام لوا را رفعت, اللواء الاعلى للرفعه, اللواء الاعلى للرفعه, عزت و بزرگی کا سب سے بلند ترین جھنڈا. تلک آیات الکتاب المبین, یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. یوسف اس قسم کی وحی کو فالو کرتے رہے تبھی تو عزت و بلندی کے مقام پہ جاگزین ہوئے. آپ لوگ فالو کر جائیں گے عزت و مقام مل جائے گی. اللواء الاعلى للرفع, الف لام را, عزت و بلندی کا اعلی ترین جھنڈا, تلک آیات الکتاب المبین, یہی آیات ہیں کتاب کے المبین. اب دو لفظ آئے, ایک الکتاب اور دوسرا المبین. واٹس دا حکمہ بیہائنڈ؟ کتاب وہ ہے جس میں کہ پہلے کتابوں میں واقعہ ذکر, یعنی یہ جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ تورات اور انجیل کے اندر بھی مذکور ہے. تبھی اللہ کریم نے یہاں لفظ قرآن نہیں کہا, لفظ کتاب کہا. اور دوسری بات المبین, کہ یہ نقلی دلیل ہے, کہ یوسف کا واقعہ یہ نقلی دلیل ہے, تبھی حکیم نہیں کہا. الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں اس کتاب کے المبین, جو حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے. مبین, ابان یبین و ابان تن, اس کا معنی ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا, کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. یہ کبھی مکسچر اور ایڈلٹریشن کو نہیں چھوڑتا, یہ کبھی مداہنت نہیں کرتا. حق کو حق کہے گا اور باطل کو باطل کہے گا, کرداروں کو واضح کر دے گا کہ یہ دو ڈیفرنٹ کردار ہیں, ایک جانب یعقوب و یوسف والا کردار, دوسری جانب برادرانی یوسف عزیز مصر اور اس کی بیوی والا کردار. صحیح, تو یہ حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر آپ کے سامنے واضح کر دے گا. الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں اس کتاب کے المبین, جو علیحدہ کرنے والے, جو علیحدہ کرنے والا ہے. المبین, علیحدہ کرنے والا ہے, ڈیفرنشیٹ کرنے والا ہے, جائز اور ناجائز, حق و باطل. انا انزلنا قرآنا عربیا, تحقیق ہم نے نازل کر دیا ہے اس کتاب کو قرآنا, قرآن قرآن قرآن. اب لفظ قرآن یہ ماخوذ ہے قرآ سے یا قرآن سے, قرآ یا قرآن, اس کا جو ماخذ ہے لفظی ماخذ, لفظی ماخذ, جسے ہم کہتے ہیں مصدر. کیا کہتے ہیں؟ مصدر. انگریزی میں اسے کہتے ہیں کیا؟ مصدر, جس طرح کہتے ہیں جانا, جانا سے گیا, جاتا ہے, آبجیکٹو از مفعول. اگر کسی نے بتا دیا تو ایک کوارٹر تو انعام مل جائے گا. کوارٹر بھی بڑی چیز ہے چھوڑ سے، آپ گھنتے کیوں ہیں؟ اب میں تو ملینئر نہیں آپ کی طرح، صحیح؟ امام کے پاس بھی تو کوارٹر کی طاقت ہوتی ہے. یاد تو ہے، ابھی زبان تو نہیں آ رہا ہے. یاد تو ہے، اسے کہتے ہیں انفینیٹیو ورب. کیا کہتے ہیں؟ انفینیٹیو ورب، ان اے سینس کہ ماضی اور مضارے، فیوچر ٹینس، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، یہ سارے ایک زمانے کے ساتھ محدود ہوا کرتے، کنفائنڈ ٹو اے اسپیسیفک ٹائم، کنفائنڈ ٹو اے اسپیسیفک ٹائم، وائل مردر از ناٹ کنفائنڈ ٹو اینی ٹائم. جانا اس کا تعلق کس زمانے سے؟ کسی سے بھی نہیں، یہ تو انفینیٹیو ورب ہے. اسی سے آپ ڈرائیو کریں گے تو کسی خاص زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. تو قرن یا قر، یہ ہے مصدر یا انفینیٹیو ورب. تو قرا کا معنی ہے پڑھنا. قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوگی. اللہ کریم نے اس کا نام ہی ایسا رکھ دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہوگی. دیکھیے، اب دنیا میں عیسائی رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے بائبل پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ بائبل کہاں، صحیح؟ اگر پڑھتے ہوں گے تو سال میں ایک بار، صحیح؟ اچھا، کوئی پڑھنا، کوئی پڑھ نہیں رہا. تو قرا، اور دوسرا معنی ہے قرانا. قرانا کا معنی ہے اتصال. قرانا کا معنی ہے اتصال. یہی میں عرض کر رہا ہوں، اتصال کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن پہ کنٹیکٹ کرنا ہے تو دیئر از اونلی ون وے، اینڈ دیٹ از ہولی قرآن. یہ ہاٹ لائن ہے چودھری صاحب، سیٹلائٹ والا، ڈائریکٹ چودھری صاحب کے گھر سے اللہ کے ہاں. یہاں سے چودھری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی اور ڈائریکٹ بس وہاں رنگ، صحیح؟ کہاں پہ؟ اللہ کے ہاں، بس ڈائریکٹ ہو گئے. تاکہ کم نے نازل کر دیا ہے اس کتاب کو قرآن، قرآن عربین، عربی زبان میں، عربین عربی زبان میں، لعلکم، تاکہ آپ لوگ، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، بیکاز یو آر دا فرسٹ ایڈریسز آف ہولی قرآن اینڈ یو آر عرب. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کم از کم میری اس انتخاب کو نہیں دیکھتے کہ میں نے آپ خدا کے بندوں کا انتخاب کر دیا، آپ کی زبان میں اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر بھی آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں لگ رہے، تو آپ سے زیادہ بدبخت لوگ کون ہوں گے؟ انا انزلنا قرآنا، تاکہ ہم نے نازل کر دیا ہے اس کتاب کو قرآنا، قرآن عربیا، عربی زبان میں، لعلکم، تاکہ آپ لوگ، تاکلون، آپ کو عقل آ سکے، آپ کی سمجھ بوجھ آ جائے. نحن نقص علیک، یہ وہ تیسری آیت جو پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کوئی گویہ نہیں، آپ کوئی قصہ گور قصاص نہیں کہ قصے بیان کر رہے ہیں، آپ پیغمبر ہیں. نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، احسن القصص، بہترین قصہ، احسن القصص، قصے تو بہت سارے ہیں لیکن یوسف کا قصہ یہ بہترین قصہ ہے. نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، احسن القصص، قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، اس قرآن میں جو ہم نے وحی کر دیا ہے آپ کو، آزل قرآن، جو یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر جسے ہم نے وحی کر دیا ہے آپ کے پاس، تو جس کے پاس وحی آتی ہے اٹ مینز دیٹ ہی از میسنجر آف اللہ، ہی از پرافٹ آف اللہ. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ، اور تاکہ آپ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر اس قسم کے معلومات سے، آپ کو کیا پتا تھا کہ لوگ سکم اور نابلوس سے مصر کیسے پہنچ گئے؟ جب آپ پہلے اس سے بے خبر تھے اور ابھی آپ اتنی کمپلیٹ قصہ سنا رہے ہیں، اٹ مینز دیٹ سم تھنگ از کمنگ آن فرام دا اسکائی، کہ کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے تو ابھی تک کوئی الفبا تسا کی پٹی بھی نہیں پڑھی، آپ کو تو الفابیٹس بھی نہیں آتے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی الفابیٹس بھی نہیں پڑھے تھے، اس کو تو الفبا تسا بھی نہیں آتا تھا. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس طریقے سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کو یہ قرآن. وان کنت، اور تاکید تھے آپ، من قبل، سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بے خبر اور نہ جاننے والوں لوگوں سے، کیونکہ آپ کو اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی. اذ قال یوسف لابیہ جب کہہ دیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے یا بتے او میرے والد انی رأیتو میں نے دیکھ لیا ہے میں نے دیکھ لیا خواب دیکھ لیا ہے ڈریم دیکھ لیا ہے انی رأیتو میں نے اپنے ڈریم میں دیکھ لیا ہے احد عشر کوکبا 11 ستارے والشمس اور سورج والقمر اور چاند رأیتہم میں نے دیکھ لیا ہے ان ساروں کو لی ساجدین جو میرے سامنے تعظیم بجا لاتے رہے سجدے کرتے رہے مینس تعظیم بجا لاتے رہے میرے انگلیوں پہ ناچتے رہے صحیح جو میں اشارے کرتے رہا کرتا رہا تو سورج چاند اور ستارے وہی کرتے رہے جو میں ان سے کروانا چاہتا تھا انی رأیتو میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے احد عشر کوکبا 11 ستارے والشمس اور سورج والقمر اور چاند رأیتو میں نے دیکھ لیا ہے ان ساروں کو لی ساجدین جو میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے تعظیم بجا لاتے رہے قال یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا یا بنیا او میرے بچے لا تقصص رؤیا کا ہرگز بیان نہ کیجئے اپنی یہ خواب علی اخوت کا اپنے بھائیوں کے سامنے فیکیدو لک کیدا ورنہ وہ آپ کے لیے کوئی پلان بنا لیں گے آپ کو ہلاک کرنے کے کہ اچھا مجھ سے ہم سے سجدے کروانا چاہتے ہیں آپ کیونکہ دیور 11 نمبر دیور 11 نمبر اینڈ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ دیور آلسو علماء نوونگ دی تعبیر خواب کیونکہ ان کو ڈریم کی سمجھ آ رہی تھی ان کو اس لیے کہ پیغمبر کے گھر میں پل پول رہے تھے صحیح تو مولوی کا بیٹا چاہے جتنا جاہل بھی ہو باہر کے عالم سے کم از کم وہ زیادہ جانتا رہتا ہے کیونکہ ہر وقت وہی باتیں ہوتی رہتی کیوں چوری صاحب صحیح ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خبردار اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کریں مروا دیں گے وہ قال یا بنیا اس نے کہہ دیا او میرے بچے لا تقصص رؤیا کا ہرگز بیان نہ کیجئے اپنی یہ خواب علی اخوتے کا اپنے بھائیوں کے سامنے فیکیدو وہ تدبیر بنا دیں گے آپ کے لیے کیدن ایک بڑی تدبیر ہلاک کرنے کی ان الشیطان تاکید شیطان انسان کے لیے عدو مبین بڑا کلم کلا دشمن ہے تو بھائی کو بھائی سے مروا دیتا ہے شیطان انسان کے لیے بڑا کلم کلا دشمن ہے بھائی کو بھائی سے مروا دیتا ہے مسلمان کو مسلمان سے مروا لیتا ہے اور چلو اپنے علاقے پر تدبیر کرنے ہمارے نئے بھائی کراچی سے آئے ہیں مہاجر کو مہاجر سے مروا دیتا ہے تو یہ درمیان میں کون پڑ جاتا ہے جو کلمہ گو مسلمان کو کلمہ گو مسلمان کے ہاتھ سے قتل کروا دیتا ہے بھائی ایک آدمی سندھی ہوا یا پٹھان ہوا ایک آدمی پنجابی ہوا یا ہندوستان سے آیا کیا فرق پڑتا ہے ہی سینگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اینڈ ہی از آلسو ایکسپریسنگ لا الہ الا اللہ پھر ایک دوسرے کو مارتے کیوں ہیں الٹ دیم الون انہیں چھوڑ دیں جو دونوں اب ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کو کیوں قدر کروا رہے ہیں بیکاز شیطان نے دیا بات ذہن میں آ گئی یہ ساری چیزیں شیطان کروا دیتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے پتے کی بات کروا دی کہ بھائی بھائی کو نہیں قتل کروا رہا شیطان درمیان میں پھڑ جاتا ہے شیطان درمیان میں اور آپ ذرا دیکھیں اس سورت کے ذرا اخیر پہ جائیں یہاں یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کی آپ جائیں آیت نمبر بالکل 100 دیکھ لیا ورفع ابوی علی العرش ورفع ابوی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا دیا اپنے والدین کو علی العرش تخت پر تخت شاہی پر بٹھا دیا وخروا له سجدا وہ سارے اس کے سامنے تعظیم لے آئے وقال یا ابتے اور اس نے کہہ دیا ابا جان ھذا تعویل رویایا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے ھذا تعویل رویایا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے من قبل جو اس سے پہلے آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں دیکھ چکا تھا قد جعل ربی حقا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے ثابت اور یقینی وقد احسن بے اللہ نے میرے ساتھ احسان کر دیا اذ اخرجنی من السجن جو مجھے نکال دیا من السجن جیل سے وجاء بكم من البدو اور آپ کو لے آئے ڈیزرٹ سے آپ ڈیزرٹ میں رہنے والے تھے نابلوس میں آپ کو لے آئے ڈیزرٹ سے ایک آباد شہر میں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, بعد اس کے ان نزغ الشیطان کہ شیطان نے فساد ڈال دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان, کیونکہ بھائی بیٹھے تھے, بھائی بیٹھے تھے, تو یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان کو انوالو نہیں کیا تھا کہ جو یہ لوگ کر چکے تھے شیطان درمیان میں پڑ چکا تھا, ادروائز دے آر مائی برادرز. اور یہ وسیع الظرف آدمی کی یہ پہچان ہوتی ہے, وسیع الظرف آدمی کی یہ کہ انسان کے بچے توڑے تھے اس وقت جب مجھے ڈال رہے تھے کنویں میں, صحیح, لیکن پھر بھی اس نے تانا نہیں دیا. اور عالی ظرف انسان وہ کبھی کسی کو ماضی کے حوالے سے تانے نہیں دیتا, صحیح. جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ سرے سے اس کی طبیعت انسان والی نہیں ہے, کہ بھائی یہ بھی کوئی انسانی طبیعت ہوتی ہے کسی کو تانا دینا کہ آپ نے فلاں وقت یاد ہے آپ میرے ساتھ کیا کر چکے, بھائی یہ نہیں انسانی بات نہیں ہوتی, ماضی کو نہیں چڑھنا. خداوند قدوس خود کبھی کسی کی ماضی کو نہیں چڑھتا. سو سالہ کافر اگر آج بھی آ جائے اللہ نے قیامت کے دن اس سے کہنا ہی نہیں کہ سو سالہ بتوں کی پوجا کرتے رہے, صحیح. محمد نے کبھی کسی کی ماضی کو نہیں چڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے کبھی کسی کی ماضی کو نہیں چڑھا. آدمی آ گیا حضور نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ یاد ہے آپ نے فلاں جگہ پر مجھے پتھر مارا تھا, صحیح, یاد ہے آپ نے بلال کے ساتھ یہ کیا تھا, اور یاد ہے آپ نے عمار کو تھپڑ ماری تھی, نہیں کبھی کسی کی ماضی, اس لیے کہ اس میں وہ جو ہے نا انسانی ایروگنٹ وہ پھر مقابلے پہ اتر آتی ہے, اٹ مینس کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ آدمی رائے راست پر آ جائے. تو یوں یوسف کی عالی ذر کے بھائی سامنے بیٹھے تھے, اس نے صرف یہ کہنے میں بعد ہے کہ بھائی بھائیوں کیونکہ اگر وہ ریزرو رکھتے اور نہ کہہ دیتے تو بھائی ہمیشہ کے لیے وہ خطرہ محسوس کرتے کہ پتہ نہیں وہ تیر کب چلائے گا, صحیح, وہ تانے والا تیر کب چلا. تو اس نے پہلی ہی میٹنگ میں کہہ دیا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, وہ جو معاملہ ہو گیا تھا وہ شیطان خبیص نے ہمارے درمیان مصیبت ڈالی تھی, بس وہ تیر چل پڑا, اب بھائیوں کی وہ ریزرویشن وہ ختم ہو گئی. چوری صاحب ذہن میں آ گئی بات, یہ ہوتی ہے قرآن کی حکمتیں. تو واپس اپنے سبق پہ, تو چوری صاحب انشاءاللہ نیئر ان فیوچر ہی ول بی چیف جسٹس آف پاکستان. حامد جان ہرمندی وی بی چیف جسٹس آف قندھا. یہ تو لاہور کے, وہ تو سنگاپور کے ہوں گے. یوسف صاحب, یوسف صاحب کینیڈا کے بنیں گے, دونوں کے. ہاں اچھا ٹھیک ہے, تو ہی ول بی چیف جسٹس آن لارج, ایٹ لارج چیف جسٹس, کوئی ہوتا ہے امبیسڈر ایٹ لارج. تو یوسف صاحب جو ہوں گے یہ ہوں گے چیف جسٹس ایٹ لارج, کبھی امریکہ میں, کبھی کینیڈا میں, اور کبھی سنگاپور, اور کبھی پاکستان میں, ایک جگہ تو ہے نہیں, مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں. یوسف صاحب وہ کہتے ہیں کہ فضائے گنج چمن میں ہمیں تلاش نہ کر, مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں. ہاں ان کی صورت پڑی جا رہی, اچھا یہ صحیح ہے, اس لیے تو وہ دوڑ کے آئے کہ ہماری صورت پڑی جا رہی, یوسف صورت. اور آج وہ اتنے سرخ و سفید نظر آ رہے ہیں, 16 سالہ ٹین ایجر معلوم ہو رہا ہے. قال یا بنیا, اس نے کہہ دیا او میرے بچے, لا تخصص رویا کا بیان نہ کیجئے اپنی خواب, حلا اخوت کا اپنے بھائیوں کے سامنے, فیکیدو لک کیدا, وہ تدبیر بنا دیں گے آپ کے لیے تدبیر ہلاک, ان الشیطان, تاکہ شیطان للانسان عدو مبین, وہ شیطان کے لیے عدو مبین بہت کلیئر کٹ دشمن ہے. وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک وکذالک, اور اسی طریقے سے دیٹ از تسلسل آف دی سینگ آف حضرت یعقوب, کنٹینیویشن, اسی تسلسل میں بات ہو رہی ہے, یوسف سے کہہ رہا ہے. وکذالک, اور اسی طرح یجتبیک ربک, اللہ کریم سلیکٹ کرے گا آپ کو, سلیکٹ کرے گا, اجتبا کا معنی ٹو سلیکٹ سم ون, اجتبا کا معنی ٹو, ہم کہتے ہیں محمد مجتبا یا محمد مصطفیٰ, استفا اور اجتبا بوتھ آر یوز ان دا میننگ آف سلیکشن, دیٹ محمد ہو واز سلیکٹڈ آف اللہ. وکذالک یجتبیک, اور اسی طرح یجتبیک سلیکٹ کرے گا آپ کو آپ کا پروردگار, ویعلمک من تاویل الاحادیث, اور تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو, من تاویل الاحادیث, حکمتوں کی بات سمجھنے کا. احادیث کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ کوئی کیا کہتے ہیں وہ پاکستان میں دیواروں پر لکھتے ہیں مشہور عامل پروفیسر فلان نجومی, آپ کوئی نجومی توڑے ہوں گے کہ بس خوابوں کی تعبیر, صحیح ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر جوڑنے والا, وہاں تو لوگوں کی یہ بیماری پڑی ہوگی, صحیح ہے. اور کیا کہتے ہیں, مقدر سنوارنے والا پروفیسر عامل نجومی. اچھا اگر وہ مقدر لوگوں کا سنوار سکتا ہے تو خود فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں, اپنا مقدر نہیں سنوار سکتا, لوگوں کے مقدر کو سنوار رہا ہے. تبھی تو نبی کریم نے فرمایا, من اتا عرافا او کاہنا فصدق فیما قال فقد کفر بما انزل علی محمد. جو نجومی کے پاس آیا, عراف اور کائن کے پاس آیا, اس نے اس سے مستقبل کے حوال پوچھے اور اس کا تصدیق بھی کر دیا, آپ نے ٹھیک کہہ دیا. انہوں نے فرمایا میں جو دین لا چکا ہوں اس پر وہ کافر ہو چکا, کیونکہ مستقبل کے حالات انسان نے تھوڑے جاننے, محمد نے نہیں جاننے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ عالم غیب صرف اللہ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِ, چوری صاحب آپ کبھی ان جمیروں میں تو نہیں پڑے پاکستان میں رہتے ہوئے, کیونکہ جو ٹینیجر کی دور ہوتی ہے 16 کے بعد 18 پہ جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے چکر بہت پڑ جاتی ہے. ہاں کچھ کیا ہے لیکن بتاتے نہیں, صحیح ہے. کچھ آپ نے بھی کہہ دیا تھا انہیں کہ دیکھیے قسمت میں ایک بیوی ہے کہ دو ہے, صحیح. یہ جوانوں کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ شادی ہے قسمت میں کہ نہیں, کیا کہہ رہے ہیں بتائیں چوری صاحب. بابی کچھ نہیں کہے گی, ہاں میں آپ کو. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِ, کیونکہ اب وہ تاریخ کے حوالے کر چکے ہیں, جو کچھ آپ کر چکے ہیں وہ تاریخ کے حوالے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِكَ رَبُّكَ, اور اسی طرح انتخاب کرے گا آپ کا پروردگار. وَيُعَلِّمُكَ, اور سکھاتا رہے گا آپ کو. مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, باتوں کے سمجھنے کا فہم. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, تو مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, آسان اردو میں اس کا معنی معاملہ فہمی, کہ اللہ کریم آپ کو معاملہ فہمی سمجھائے گا, آپ معاملہ فہم ہوں گے. معاملہ فہمی کا معنی یہ کہ اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز اینڈ انوائرمنٹ یو بولتے رہیں گے. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, اور پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت. علیکا, آپ کے اوپر. وعلا آل یعقوب, اور آل یعقوب کے اوپر. کما اتم علی ابویکا, جس طرح اللہ اتمام نعمت کر چکے ہیں علی ابویکا, آپ کے باپ اور دادے پر. من قبلو, اس سے پہلے. ابراہیم, آپ کے گریٹ گرانڈ فادر. گریٹ گرانڈ فادر ہی واز ابراہیم. و اسحاق, اور آپ کے اپنے گرینڈ فادر اسحاق, کہ جس طرح اللہ نے ان پہ اتمام نعمت کر کے ان کو پیغمبر بنا دیا تھا, آل یعقوب میں سے اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا رہے گا. آل یعقوب میں سے اللہ تعالیٰ پیغمبر بناتا رہے گا, صحیح ہے. تو ہزاروں انبیاء یہ آل یعقوب میں آئے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, اور اتمام نعمت کرے گا پر. وَعَلَى آل یعقوب, اور آل یعقوب پر. کما تما, جس طرح اتمام نعمت کر چکے تھے. علا بوے کا, آپ کے دو گرینڈ فادر پر. مل قبلو, اس سے پہلے. ابراہیم و اسحاق, جو ابراہیم اور اسحاق ہیں, تو یوسف یعقوب کا بیٹا, یعقوب اسحاق کا بیٹا, اور اسحاق ابراہیم کا بیٹا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہہ دیا, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. الکریم اچھا آدمی, ابن الکریم اچھے آدمی کا بیٹا, ابن الکریم وہ بھی اچھے آدمی کا بیٹا, ابن الکریم وہ بھی اچھے آدمی کا بیٹا, یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مزے کی باتیں نہیں کرتا تھا, کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم, یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, کہ یہ سارے کریم لوگ. ان ربک, تحقیق آپ کے پروردگار. علیم حکیم, وہ علم رکھنے والا اور حکمت جاننے والا ہے. لقد کان فی یوسف, تحقیق ہے یوسف میں. و اخوتی, اور اس کے بھائیوں کے قصے میں. آیات, بہت سارے نشانیاں. للسائلین, یہ پوچھنے والوں کے لیے, کہ جو آپ سے پوچھتے ہیں یہود کی ایما پر, کہ وہ نابلوس سے کس طرح جا پہنچے مصر میں. تو یو آر ناٹ ٹیلنگ دیم اے اسٹوری فار دی سیک آف اسٹوری, دے شوڈ پانڈر اپان. انہوں نے طویل غور و خوض کرنا ہے کہ صرف قصہ نہیں بیان کر رہا, دی سیم تھنگ از گوئنگ آن ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ دی سیم تھنگ ول ہیپن ان دی اینڈ ٹو یو پیپل. ہی ول کانکر مکہ, اینڈ دین ہی ول لبریٹ یو پیپل. ہی ول سے ٹو یو لا تصریب علیکم اليوم, جو میں نے بتا دیا 6-7 اہم باتیں جو اس سورت کے اندر ہیں, اس قصے کے اندر ہیں. تو یہ ساتویں آیت جو محمد کی نبوت کی دلیل ہے, کہ یوسف کا قصہ آپ چسپان کر دیں محمد کے واقعے پر. لقد کان فی یوسف تاکید تھے یوسف میں و اخوتے اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آیات بہت سارے نشانیاں للسائلین پوچھنے والوں کے لیے. اس قال جب بھائیوں نے کہہ دیا لیوسف واخو البتہ یوسف واخو اور اس کے بھائی, تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تین یا چار بیویاں تھیں اور اس سے بارہ بیٹے تھے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بارہ. لیکن یہ دو اپنے حقیقی بھائی تھے, حضرت یوسف اور بنیامین. یوسف اور بنیامین اور جوزف اور بنیامین, یہ جیوس کا سب سے محبوب ترین نام ہے, صحیح ہے, یوسف اور بنیامین کی وجہ سے. تو یوسف اور بنیامین یہ دو اپنے حقیقی بھائی کے ایک والد تھے, صحیح. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے پیارے دونوں اس لیے تھے کہ دے بوتھ ور سو مچ اوبیڈینٹ ٹو دیئر فادر, اینڈ ایز فار ایز دی ادر ور کنسرن, وہ کبھی کبھار کہتے ہیں دین واٹ, وہ اس زمانے میں دین واٹ والے تھے, صحیح. کیونکہ باپ کا دل ٹوٹتا ہے کب؟ جب بچہ کہہ دیتا ہے واٹ دین. وہ ہمارے ایک ماموں ہے, اس کا ایک بیٹا ہے, یوسف صاحب جانتے ہیں اسے, تو اس کا ایک بیٹا ہے, صحیح. تو اس کا مزاج بالکل امریکی جیسا ہے, امریکی جیسا. تو اس کو جب باپ آواز دیتے فلان, تو وہ کہتا ہے واٹ, صحیح, اور پھر دوڑ کے آ جاتا ہے لیکن واٹ کہہ دیتا ہے. تو ہمارا جو مامو ہے وہ زبان کا بڑا آزاد ہے. تو معذرتن اینڈ ود ڈیو اپالوجی, میں صرف اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے, وہ جب دوڑ کے آتا ہے تو اسے پھر پشتوں میں کہہ دیتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کر ابھی آ گئے, وٹ جو کہہ دیا تو بیڑا غرق کر دیا سب کچھ. اتنا بکواس وہ کر جاتا ہے اسے, اور پھر وہ بیٹا اس طرح سہما ہوا کھڑا رہتا ہے, سہما کھڑا. تو میں نے کہا کہ ماموں جب آپ امریکہ لے آئے تھے اسے, تو یہ تو مکسچر ہوگا, یہ دوڑ جو لگاتا ہے بیکاز جینز آر ایسٹرن, یہ وٹ جو کہتا ہے اب ہوا اینڈ ویدر از ویسٹرن, صحیح. ٹھیک ہے نا. اذ قالوا ليوسف واخوه, جب انہوں نے کہہ دیا ليوسف کہ یوسف واخوه اور اس کے بھائی, احب الى ابینا, وہ بڑے محبوب سے ایک ہوں. آپ جس کو خلیفہ بنانا چاہیں, جس کو خلیفہ بنانا چاہیں میں ساتھ دوں گا. اب لوگوں کو تو حضرت عمر بن عبد العزیز کی دیانت کا پتہ تھا, انہوں نے کہا کہ تبھی تو ایک آدمی مل گیا, ابھی آپ کو چھوڑیں گے جیسے لوگ ٹوٹ پڑے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر, کہ آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں, آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا. بنی امیہ کے اس دور کی خلافت دیکھیے, آدھے سے زیادہ دنیا پہ مسلط اسپین تک جا پہنچے ہیں, اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا. گھر میں کھانے کے لیے کچھ, تو جو ان کے خاندان کی ایک بوڑھی تھی وہ کہتی رہی کہ جب عمر کی نواسی سے عبدالعزیز کی شادی ہو رہی تھی تو میں نے مخالفت کی تھی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک نہیں ہونی چاہیے. دیگران نے کہہ دیا کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں بھوکا مروا دیں گے. حضرت عمر خود بھی کبھی سیر ہو کے نکایا کرتے تھے, جینز کا اثر ہوگا. انہوں نے کہا اس جینز نے مصیبت بنا دی, صحیح. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی واصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا, اذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار, فالله خير الحافظ والحمد لله. آیت نمبر 28, یعنی اس سے پیچھے جائیں جو آگے گزر چکا ہے. قال یا قوم ارأیتم, 28, قال یا قوم, اس نے کہہ دیا او میری قوم, ارأیتم, ذرا دیکھ لو تو صحیح, ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر ہوں میں علی بینۃ العقل مندی والے راستے پر, من ربی اپنے پروردگار کی جانب سے, وآتانی رحمتا من عندی, اور اللہ نے مجھے اپنی جانب سے رحمت بھی دی ہو. اور اسی رحمت کا ہم نے ترجمہ کیا تھا کیا؟ نبوت. جزاک اللہ. چوری صاحب آپ کو مل گئے 100%, صحیح. اور آپ ذرا جائیں اس سے آگے, یعنی پیچھے نہیں, آگے آیت نمبر 63 پر. دیکھ لیا وہ بات, وہ تو حضرت نوح کہہ رہے تھے, یہ بات اب حضرت ہود کہہ رہے ہیں. قال یا قوم ارأیتم, ذرا دیکھ لو تو صحیح,

کہ وہ جادوگر, کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں جادوگر کہہ دے, وہ تو بھی حضرت عمر جیسے جلالی آدمی تھے. ہاں, اور اس حالت میں وہ اسے کہتے کہ وہ جادوگر, یہ مسئلہ, وہ کہتے بیڑا غرق کھولو, ابھی باری ہے. صحیح, تو وہ آ کے منت سماج رکھے, یا ایوہ ساحر, ساحر ان کی اصطلاح میں بڑے مولوی صاحب کو کہا کرتے تھے, شیخ الحدیث صاحب, صحیح, یا شیخ التفسیر صاحب, کہ وہ شیخ صاحب. وقالوا یا ایوہ الساحر, نظر آ رہا ہے, لئن کشفت عنا الرجز کہاں ہے, ہم نے پڑھا نہیں, یہ ہمارے پڑھے ہوئے سے بعد میں, قصص میں, پشوارا میں, پشوارا میں ہو گیا, قصص میں ہو گیا. شوارا میں نہیں, قصص میں دیکھیں, قصص میں بھی نہیں, قصص میں بھی نہیں, میں ابھی آنے سے پہلے یہ آیت پڑھ رہا تھا کہیں, ہاں چلے چھوڑے مفہوم اس کا سمجھے, کہ فارسلنا علیہم الطوفان, میں نے ان پہ طوفان والی عذاب بھیجی, تو وہ دوڑ کے آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا ایھا الساحر ادع لنا بما عهد عندک, او مولوی صاحب خدا کے لیے اللہ سے مانگے جو وعدہ کیا ہے آپ سے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے تو میں عذاب نہیں دوں گا, تو آپ دعا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداوندہ یہ تیار ہو چکے ہیں, تو اللہ کریم نے طوفان ہٹائی, اور قرآن کریم نے فرمایا کہ فلما کشفنا عنہم الرجز اذا هم ينکثون, جیسے بھی میں عذاب اٹھاتا وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے, وہ پرامس بریک کرتے. تو طوفان کے بعد فارسلنا علیہم الطوفان والجراد, ٹھڈی دل میں نے بھجوا دیے, پھر دوڑ کے آئے. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقملا, ٹھڈی دل کے بعد میں نے ان کے اوپر جوئیں مسلط کر دی, مردوں اور عورتوں ساروں میں جوئے, انہوں نے شو کروائے. والقملا, جوئے, اور اس کے بعد والضفادع, میں نے ان کے کانوں سے مینڈکوں سے بھر دیا, کانوں کو مینڈکوں سے بھر دیا. بھائی چائے پکا رہے ہیں, مینڈک نکل آیا, صحیح, روٹی پکا رہے ہیں, مینڈک نکل آیا, بھائی بھانڈی پکا رہے ہیں, مینڈک نکل آیا, بس مینڈک ہی مینڈک. والضفادع والدما, اور بعد میں والدما, ان کے کانوں کو میں کنورٹ کرواتا خون میں, وہ کھانا پکاتے تو وہ خون میں کنورٹ ہو جاتا, جو کھانے کے قابل نہ رہتا تو گندا خون, بھائی تو خون, تو یہ کتنے ہو گئے, ہاں آسا ید بیزا, الطوفان, الجراد, القمل, الضفادع, الدم, سات, کتنے ہو گئے, سات, اور آٹھ, رب نتمس اعلا اموالم, آٹھواں موجود, کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, خداوندہ یہ میرا مقابلہ گولڈ اور سلور کی وجہ سے کر رہے ہیں, مالدار لوگ ہیں, پیسوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, دے پوزیسڈ آل دیز ویلتھ, اگر آپ نے ویلتھ کو ٹکری بنا دی, اگر آپ نے ویلتھ کو پتھر بنا دیا تو شاید یہ رائے راست پر آ جائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا چلو صبح اٹھیں گے تو کوئی گولڈ نظر نہیں آئے گا, اب صبح اٹھے جو بھی اپنے پرس میں ہاتھ ڈالتا, بھائی دینار اور ڈالر تو نہیں, تو وہ تو یہ پتھر ہے, اچھا دوڑ کے ذرا دیکھیں وہ جو جیولری پڑی ہوئی وہ سارا پتھر بن گیا ہے. ربنت مس اعلی اموالم, خدا وندا ان کے گولڈ اور جیولری کو, ان کے سلور اور دینار کو, ان کے درہم اور روپو کو پتھر میں تبدیل کر دیں. اور نواں وشدد علی قلوبہم, اور خداوندہ ان کے دلوں پہ سیل لگا دے, سیز کر دے, فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم, تاکہ انہیں ایمان کی توفیق نہ ہو. اور جب موسیٰ نے یہ دعا کر دی, بس ایسا معجزہ تھا, کوئی بھی ایمان لانے کے لیے پر تیار نہیں ہوا, تا آنکھیں بحیر قلزم میں ان کا بیڑا رکسی میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو واپس اپنے سبق, چوری صاحب آپ نے قرآن کو یاد کرنا ہوگا, تبھی تو قرآن مزہ دے گا, ہاں تبھی, کیوں قرآن کریم تو جگہ جگہ انڈیکیشن دے دیتا ہے, وہ صرف اشارہ کر جاتا ہے, پھر آپ نے اپنے لیے خود ڈھونڈنا ہوگا. اور یہ یعنی ہر ایک آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, بس ایک معمولی انڈیکیشن دے دیتا ہے. آیت